दास्ताने गम दिल को सुनाए ना गई बात बिगड़ी कुछ ऐसी के बनाए ना गई दास्ताने। सबको हम भूल गए जोशे जुनू सबको हम भूल गए जोश जुनून में लेकिन एक तेरी याद थी ऐसी के भुलाए ना बात बिगड़ी कुछ ऐसी के बनाई न गई दास्ताने। इश्क पर कुछ न चला दीदाए तर का काबू इश्क पर कुछ न चला दीदाए तर का काबू उसने जो आग लगा दी वो बुझाई ना गई दास्ताने गम दिल को सुनाई ना